Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het rond het vriespunt. Binnen zit Mieke van der Wij. 20.000 huizen staan straks onder water. Auto's en vee worden meegesleurd. Meer dan 1 meter regen in een week. Gaat zich een zondvloed van bijbelse proporties voltrekken? En begint die misschien in Australië? Is er nog geen Noach gespot die aan het timmeren is geslagen? Goedenavond. Zometeen gaan we luisteren naar live muziek, want Maaike Ouboter is hier. Ze gaat 2 liedjes zingen van haar nieuwe album. En 116.000 mensen die vorig jaar te horen hebben gekregen: u hebt kanker. Een verdubbeling ten opzichte van 1990. Maar er is ook goed nieuws te melden. We gaan erover praten. Morgen is het namelijk Wereldkankerdag. En polbioloog Maarten Lonen wordt heel droevig als hij weer op Spitsbergen komt. Hij bestudeert daar al 30 jaar brandganzen. Een gesprek, ja, ik kan er ook niet meer van maken over de verwoestende uitwerking van de opwarming van de aarde. En heel veel poëzie. Niet alleen John Jansen van Galen komt, maar ik bespreek ook met Jeroen van Kan, jurylid van de Turing Gedichtenwedstrijd, mijn keus uit die inzendingen. Goed, eerst maar eens het nieuws van vandaag. Zondag 3 februari. De inwoners van de Australische stad Townsville worden geëvacueerd nu de dam bij de stad noodgedwongen is opengezet. Er is zoveel regen gevallen dat de nabijgelegen rivier het niet meer aan kan. In Townsville, the rainfall has continued, where we've also broken the record for the wettest 7 days in a row on record at 1012 millimeters. 1000 millimeter in 7 dagen. Ook de bewoners zijn totaal overdonderd. In all the years that I've been here, 18 years, I've never seen it up this far. De schade in de stad is nu al groot. We have seen about a couple of hundred homes now that have been inundated. We have nearly 10,000 residents without power. Nu de dam is opengezet, zullen nog veel meer huizen onder water komen te staan. En of dat al niet erg genoeg is, is er ook kans op tornado's. And there is some chance of tornadoes forming in that onshore flow. Een plofkraak in Amsterdam. Dat is geen nieuws, maar wel als die gefilmd wordt door een voorbijganger. Deze mensen zijn gek. Politie, alsjeblieft snel, politie. De kraak werd gezet in Amsterdam-West. Omwonenden schrikken in eerste instantie. Een man is hartpatiënt, die dacht, oh jee, wat gebeurt er? Maar hij zei gelijk, waarschijnlijk een plofkraak. Maar zoals gezegd, een plofkraak in Amsterdam is niks nieuws. Het schijnt tegenwoordig vrij normaal hier in deze buurt te zijn dat dat gebeurt. Het is echt niet normaal, joh. Ik zeg, welke debiel haalt in zijn hoofd om dit te doen? Ja, ik ben heel grof Amsterdammer, hoor. Opnieuw massaprotesten in Venezuela tegen president Maduro. Die weigert vooralsnog op te stappen. Zijn Amerikaanse collega Trump sluit militair ingrijpen niet uit. I don't want to say that, but certainly it's something that's on the it's an option. Maar de tijd van praten is voorbij. Well, he has requested a meeting and I've turned it down because we're very far along in the process. Eerder op de avond was de finale van Heel Holland Bakt. Miljoenen Nederlanders zullen weer hebben gekeken. Voor wie het gemist heeft, de winnaar is geworden. Ik pak hem. Ach, dat is leuk. Anna. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En morgen staat er weer nieuws in de krant van morgen. Die zijn alvast ingekeken door Freddy van Tijn. De correspondent van Trouw in Caracas bespreekt de mogelijke scenario's voor Venezuela. Ten eerste, de militairen kunnen overlopen naar de zelfverklaarde nieuwe interim-president Guaido. Maar de top is trouw, dankzij privileges en recente zuiveringen. Een tweede optie is een staatsgreep, maar dat zou het imago van Guaido bederven, die legitimiteit claimt. Derde mogelijkheid is een militaire invasie. Maar niets wijst daarop, al zeggen de Verenigde Staten dat ze alle opties openhouden. Het wordt dus een zaak van de lange termijn, schrijft Trouw. En dan kan het ongeduld van de bevolking zich net zo makkelijk tegen Guaido keren. Het AD schrijft over de eerste Nederlandse bemanning van de Reaper. Die wordt nu klaargestoomd in Amerika. Het heet bemanning, maar de Reaper is een drone. En het zijn dus militairen die leren om die te besturen. Voor zover ik heb kunnen vinden worden ze volgend jaar geleverd. Die militairen besturen de drones vanuit een ruimte die ook cockpit heet. En ze gaan straks werken in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Maar ze slapen gewoon thuis, want die cockpit staat op een terrein in Leeuwarden. Trouw schrijft over een oude moordzaak, de zogenaamde Butlerzaak. In 1985 werd een man veroordeeld tot 12 jaar cel voor moord op de vrouw bij wie hij in huis woonde. Maar volgens de voormalige huisarts is die vrouw een natuurlijke dood gestorven, namelijk aan een hartinfarct. En dat denken andere artsen ook. 7 verzoeken om heropening van de zaak zijn afgewezen, maar de huisarts geeft het niet op. De veroordeelde man is er minder mee bezig. Die woont inmiddels in een verzorgingshuis en zijn geheugen gaat snel achteruit. In het Nederlands Dagblad de populariteit van de filosoof Spinoza. Bijna net zo populair in Nederland als Shakespeare, zei sterrenkundige Vincent Icke pas nog. Aanleiding voor dit verhaal is een toneelstuk van het Zuidelijk Toneel over Spinoza dat volgende week gaat lopen. In Limburg, daar heb je op kruisingen vaak van die kleine kapelletjes met een kruisbeeld erin of een ander religieus beeld. Die beelden worden regelmatig gestolen of vernield. Daarom staan er steeds vaker beelden van plastic langs de weg. Die worden heel zorgvuldig gemaakt, een exacte kopie van zo'n beeld. En dan zie je het verschil niet, zegt de voorzitter van de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg. En hij zegt dat in het Nederlands Dagblad. Morgen begint de inschrijving voor de Vierdaagse in Nijmegen. De Telegraaf schrijft over de rivaliteit tussen twee mannen die al een record aantal edities op hun naam hebben staan. Namelijk 71 en 69 keer. Ze hebben allebei aangekondigd dat ze zich dit jaar weer inschrijven. De oudste van de twee, 88 jaar, gaat vanaf dinsdag weer beginnen. Een klein stukje maar hoor, zegt hij. 20 kilometer. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, ik zei het al, hier in de studio staat klaar Maaike Ouboter. Hartelijk welkom, Maaike. Bedankt. Ja, je gaat zometeen voor ons spelen. Mensen kennen je misschien van het nummer Dat ik je mis, hè, waarmee je meedeed aan de beste singer-songwriter van Nederland. En je hebt het ook gezongen op de begrafenis van Prins Friso, hè? Ja. Ja, dat is alweer bijna 3 jaar geleden. Ja. Ja, maar goed, nu is je tweede album uit. Dat heet Vanaf nu is het van jou. Je schrijft dat je daarvoor bent gaan praten met mensen die jou hebben geïnspireerd. Ja. Noem eens iemand. Dat zijn heel verschillende mensen geweest. Ik heb een scala aan verschillende mensen gekozen. Een oude docent, Erik Corton, die mij tijdens de Best Singer-Songwriter heel erg de tip heeft gegeven om niet me te laten beïnvloeden door anderen. Ja. Dus dat was fijn. Ja. Ik heb mijn oom en tante gevraagd. Een zusje van een vriendin die ik altijd van een afstandje bewonderde. En wat vroeg je ze? Wie is jou bijgebleven? Wie is jou bijgebleven? En heeft dat iets opgeleverd aan liedjes dus uiteindelijk? Zeker, ja. Dat is natuurlijk nooit één op één. Maar dat heeft prachtige ontmoetingen opgeleverd. En die leveren uiteindelijk altijd weer Nieuwe dingen op, ja. Wat wordt het eerste lied? Lilian. Oké, we gaan luisteren. Beloof je me te blijven vragen hoe het gaat? Dat je gewoon nog met me praat, alsof er niets veranderd is. Beloof je me dat je niet bang bent, tenminste niet banger dan ik. En beloof je me sterk te laten zijn, dat je niet van elke wankel schrikt. Voorzichtig te zijn en dat je me op zult vangen als niemand erbij is. En beloof je dan dat ik soms even onzichtbaar mag zijn, dat je me op zult vangen. Beloof je me de wereld en de tijd, en dat ik eindeloos mag reizen, maar als dat niet zo blijkt te zijn, Beloof je dan dat je niet kwaad wordt? Tenminste niet kwaader dan ik. En beloof je me uit te laten lachen? Te zijn. En dat je me op zult vangen als niemand erbij is. En beloof je dan dat ik soms even onzichtbaar mag zijn? Dat je me op zult vangen, doen of het voorbij is. En beloof je dan later te liegen dat je het eigenlijk steeds vergat? Beloof je dat? Dankjewel, Maaike Auwboter. Zij werd begeleid. Ze speelt zelf ook gitaar, ze zingt. Maar er is nog een gitarist bij, dat is Bernard Gebken. En zometeen dan gaan jullie nog een ander lied spelen, hè? En zingen. Ja. En ik realiseerde me trouwens dat dat al langer geleden is, hè, van Prins Friso. Ja, dat is misschien al... zeker al 6 jaar. Ik heb niet zo goed tijdsbesef, 2013. Maar dat kan ook zomaar... 2013 6 jaar geleden zijn. Ja, 2013. Goed, zometeen dus meer van Maaike Auwboter. We gaan eerst iets anders bespreken. 116.000 Nederlanders die vorig jaar te horen kregen dat ze kanker hebben. En dat is 2 keer zoveel als 30 jaar geleden. Om de achtergronden van deze statistieken te bespreken is Koos van der Hoeven naar de studio gekomen. Hartelijk welkom. Hoogleraar medische oncologie aan het Radboud UMC. Ja, je denkt, oeps, dat is veel, maar het komt omdat we allemaal ouder worden, hè? Daar komt het voor een belangrijk deel door. We worden ouder. Er wonen in Nederland meer mensen dan 30 jaar geleden. Maar er zijn ook sommige tumorsoorten waar er gewoon meer van voorkomen. Welke zijn dat? Een heleboel, de belangrijkste zijn huidkanker. En ook de kankers die te maken hebben met roken. En daar is longkanker nog steeds de allerbelangrijkste van. Terwijl ik toch begrepen dat er minder gerookt wordt de laatste tijd. Er wordt wel minder gerookt, maar het effect dat je krijgt van het roken... dat komt pas 20, 30 jaar nadat je ermee begonnen bent. Dus als je stopt, duurt het ook een hele tijd... voordat je de winsten daarvan weer gaat plukken. Dat betekent niet dat het geen zin heeft om te stoppen met roken. Want nee. Als je ermee stopt, dan kan je altijd nog voorkomen... dat na een heleboel jaren je toch kanker krijgt. Maar we hebben nu nog te maken met het feit... dat mannen al een hele tijd geleden zijn gaan roken... en dat vrouwen hen gevolgd zijn. En je ziet dat het aantal vrouwen met kanker nog steeds stijgt... terwijl dat bij mannen een klein beetje stabiliseert. Kwestie van emancipatie eigenlijk. Een verkeerde emancipatie. Ja, zeker. En huidkanker? Huidkanker komt doordat veel mensen veel meer zijn blootgesteld aan het zonlicht. Mensen gaan graag veel in de zon zitten, hebben er ook meer tijd voor. Veel op vakantie. En veel vakantie en daardoor kan je makkelijker een hele aantal vormen van huidkanker krijgen. Maar hierbij speelt ook nog een rol dat het aantal patiënten dat geregistreerd staat met huidkanker veel groter is dan dat vroeger was. En vroeger kwam huidkanker ook wel veel voor, maar dan werd het door de huisarts verwijderd of het werd verwijderd en het werd niet in het ziekenhuis verder onderzocht en daardoor werd het niet geregistreerd. Want het aantal mensen met huidkanker is enorm veel toegenomen. En dat komt niet omdat er meer mensen zijn, maar omdat er ook een betere registratie is. Snap. Je hebt melanoom, dat is de meest kwaadaardige vorm van huidkanker. Dat wordt wel netjes geregistreerd. Er zijn ongeveer 7000 nieuwe patiënten van. En ongeveer 900 van die 7000 patiënten overlijden aan de ziekte. Dan is er een andere vorm van huidkanker, dat heet het plaveiselcelcarcinoom. Er komt ook veel voor. Dat wordt nu wel 5 keer zoveel geregistreerd als aan het begin van de registratie 30 jaar geleden. Maar daar gaan niet zoveel mensen aan dood. Nee. En dan is er nog een andere vorm, dat heet het basaalcelcarcinoom. En dat geeft bijna nooit uitzaaiingen. En dat is reden dat dat nog niet eens in de kankerregistratie voorkomt. Ja, dus het is soms ook een kwestie van registreren. Ja. Maar goed, toch een verdubbeling in 30 jaar. Terwijl heel veel mensen, luisteraars, waarschijnlijk denken, ik dacht dat we... Hè, zo goed bezig waren. Ja. Dat het dat het steeds volkomen meer gezien wordt als een permanente ziekte in plaats van dat je er per se dood aan gaat. De cijfers gaan over het aantal mensen dat kanker krijgt. Het aantal nieuwe patiënten met kanker. We zien wel dat het aantal mensen dat overleeft aan kanker, dat dat groter wordt. En dat betekent dat het aantal mensen dat met kanker leeft veel harder stijgt als het aantal nieuwe patiënten dat per jaar kanker krijgt. Dus als mensen vroeger borstkanker kregen, dan ging 50% van de mensen met borstkanker ging dood. Als we nu op dit moment kijken naar de mensen die borstkanker krijgen, en je kijkt 10 jaar later, dan blijkt meer dan 80% van de mensen nog in leven te zijn. Dus de diagnose borstkanker komt vaker voor, maar het aantal mensen dat er lang mee overleeft is ook groter. En daardoor hebben we te maken met meer mensen die leven met de diagnose kanker. Ja. Wat vindt u van zo'n fenomeen als Wereldkankerdag? Klinkt zo. Het klinkt niet heel erg gemakkelijk. Nee. Er zijn de mooiere dagen te bedenken. Ja. Maar het is heel erg goed dat er weer veel aandacht aan besteed wordt. Want we hebben een heleboel optimistische geluiden te vertellen. Er zijn een heleboel nieuwe behandelingen. Maar er zijn ook de harde cijfers. En die harde cijfers zijn de 116.000 nieuwe patiënten met kanker per jaar. Ja. Maar er zijn ook goede cijfers. We moeten veel onderzoek doen. En voor dat onderzoek hebben we veel geld nodig. Ja. En ik denk dat het ook erg belangrijk is dat we de mensen wijzen op dingen die ze er zelf aan zouden kunnen doen. Ja, maar dat weten we toch allemaal wel? Niet roken, weinig drinken of helemaal niet drinken. Bewegen, ik bedoel, al die dingen die je altijd hoort, waardoor je gewoon zo lang mogelijk gezond blijft, toch? Ja. Niet in de zon. Als ik nou vandaag, ik zag vandaag op straat lopen een jongen of een man van de jaren 40 met zijn zoon van 18. En ik ken de ouders, de schoonouders daarvan, die zijn longkanker overleden. Ik zie die man op straat lopen, die rookt een sigaret. En zijn zoon van 18 steekt er ook één op. Gaat u er dan heen? Daar ga ik wel eens naartoe. En dan zegt u dan, waar ben je nou mee bezig? Ja, en wat zeggen ze dan? Bemoei je er niet mee? Nou ja, soms zeggen ze bemoei je er niet mee. En een enkele keer helpt het wel eens. Ja. Maar dat kan u dan niet uitstaan? Dat kan ik niet uitstaan, nee. En wat ik ook niet uit kan staan, is niet wat ik zelf uit kan staan. Maar als we naar de overheid kijken, die besteedt aan preventie ongeveer nog geen 10 miljoen euro. En de opbrengst aan accijnzen is meer dan 2 miljard. Dus de overheid zou er ook nog wel wat meer aan kunnen doen om het rookgedrag verder terug te dringen. En neemt u dan wel eens actie, behalve dan in zo'n individueel geval? Ik heb heel veel te maken met patiënten die kanker hebben. En als patiënten met kanker bij mij in de spreekkamer komen, dan vind ik dat ik daar heel bescheiden mee om moet gaan. Die nee, maar ik bedoel ten aanzien van de overheid. Ja, daar waar ik daar de gelegenheid voor krijg, vertel ik dat. Ja. Bent u zelf eigenlijk bang om kanker te krijgen? Nou, dat was ik vroeger misschien wel, maar doordat ik kankerexpert ben, dat geeft me geen vrijwaring van het te krijgen. Je hebt helemaal dokters die ziek worden. Ik denk er gelukkig niet aan. Als dat wel zo zou zijn, dan zou ik dat vak ook niet uit kunnen oefenen. Nee. Want ik heb er de hele dag mee te maken. En ik heb aan het begin van mijn opleiding ook wel mensen gezien die dat niet goed volhielden. Dus als je daar niet goed tegen kan, dan hou je het vak niet vol. Ik moet iedere dag het idee hebben dat ik het maximale voor mijn patiënten heb kunnen doen. Mm-hmm. En dan kan ik de dag goed afsluiten. Immuuntherapie, hè? Daar wordt heel veel over geschreven. En dat lijkt hoopvol. Is dat een doorbraak geweest? Of komt dat Immuuntherapie nog? Passen we nu routinematig sinds een jaar of 6 toe. Oh ja? Bij patiënten die uitzaaiingen hebben van een melanoom. Maar in andere kankers kan dat nog niet. Bij die ziekte, daar was vroeger niks tegen te doen. En je ziet dat nu ongeveer 20% van die mensen genezen van die ziekte door middel van immuuntherapie. En die immuuntherapie die wordt nu ook toegepast bij longkanker, bij nierkanker, bij blaaskanker, bij lymfeklierkanker. En er zijn nog een aantal andere tumorsoorten waar het bij ingezet. En we hopen dat die effecten daarvan net zo goed zullen zijn als bij het melanoom. Bij leverkanker ook? Bij leverkanker zijn er experimenten om er ook immunotherapie toe te passen. Maar in Nederland is er nog geen registratie voor immuuntherapie voor leverkanker. Ja. Dus sommige mensen kunnen het wel eens een enkele keer krijgen. Maar dat is dan omdat ze dat krijgen in een apart programma of omdat ze aan een studie meedoen. Ja, want mijn zusje was ook een van die 116.000 mensen vorig jaar. En daarom vraag ik dat. Want dan denk ik, dat is toch beter dat immuuntherapie maakt gebruik van je eigen afweermechanismes, als ik het goed begrepen heb. Lijkt me toch beter dan al dat gif wat er in hun lijf komt. Ja, maar dat gif is natuurlijk ook vaak goed. Als je uitzaaiing hebt van testiskanker, van teelbalkanker... Ja. Dan weten we dat met chemotherapie ongeveer 90% van de patiënten geneest. Dan is dat wel spul met heel veel bijwerkingen... maar ja. Heeft hele goede effecten. Zijn er ook kankers waar eigenlijk weinig vooruitgang wordt geboekt? Er zijn, kijk, als je op dit moment uitzaaiing hebt van longkanker... als je uitzaaiing hebt van dikke darmkanker... als je uitzaaiing hebt van prostaatkanker... dan ga je uiteindelijk dood. Er zijn wel medicijnen om dat uit te stellen. En op een manier waarbij je ook vaak nog een lange tijd goed kan leven. Maar er zijn ook sommige tumorsoorten, zoals bijvoorbeeld alvleesklierkanker. Als je daarvan uitzaaiingen hebt, en dat hebben de meeste mensen op het moment dat de diagnose gesteld wordt, dan is de prognose vaak heel slecht. Ja. En je ziet dat van deze ziekte eigenlijk nog maar ongeveer 10% overleeft en de andere 90% haalt het niet. Ja. Het Koningin Wilhelmina Fonds besteedt dit jaar extra aandacht aan de emotionele problemen van mensen die kanker hebben gehad. Ja. He, want als je, ook als je genezen bent verklaard, of schoon verklaard, zoals dat dan wordt genoemd. Ja, dan is het eigenlijk nog niet over, hè? Nou, ik denk dat het heel erg goed is, dus is om aandacht te besteden aan de late effecten van kankerbehandeling. Als we bij kinderen kijken, dan is 80% van de kinderen geneest van kanker. Maar daar zijn ze niet van al hun klachten af. Want vooral de mensen die chemotherapie hebben gehad of ingewikkelde operaties kunnen nog heel langdurig klachten hebben van die behandelingen. Soms wel 10 of 15 of 20 jaar na hun behandeling. Dat zijn klachten die rechtstreeks het gevolg zijn van die medicijnen. Maar psychische klachten, dat zien we ook heel vaak. Als mensen eenmaal voor kanker behandeld zijn geweest... dan bestaat er altijd de angst voor dat de ziekte terugkomt. Maar besteden medici zoals u daar ook aandacht aan? Of laten ze dat over aan de geestelijke gezondheidszorg? Nou, in de spreekkamer zal je daar vaak aandacht aan besteden. Maar het gaat erom om de tijd die je daaraan kan besteden. En wij hebben als artsen wel de plicht om te kijken of mensen daar goed mee om kunnen gaan. Of niet goed mee om kunnen gaan. Mm-hmm. Want het is niet abnormaal dat je de angst hebt dat de ziekte terugkomt. Maar als die angst niet goed verwerkt wordt. Als je daar niet goed mee om kan gaan. Is het voor de artsen eigenlijk wel een plicht om ervoor te zorgen. Dat deze mensen doorverwezen worden. Om daar hele specifieke behandeling voor te krijgen. Ja, want zelf zijn ze daar niet altijd voor toegerust, hè, artsen? Nou, ik zeg niet dat we er niet toe toegerust zijn. Want nee, niet altijd, zeg niet altijd. Ja. Ik denk dat een heleboel artsen daar zeker toe toegerust zijn, ja. Maar je moet er ook de tijd voor hebben. En soms zijn dat langdurige trajecten waar je aan moet beginnen. En daar hebben ze niet altijd de tijd voor, dat klopt. Nee. Goed, gaat u morgen nog iets speciaals doen? Ik ga bij de morgen voor 8:00 gaat een van mijn collega's die gaat al fietsen. Die gaat de Tour de France fietsen. En dan begint hij morgen al voor. En dat is om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. En er zijn een heleboel activiteiten die in het teken staan van Wereldkankerdag. Ja. En daarnaast doe ik ook patiëntenzorg. Goed. Hartelijk dank, Koos van der Hoeven, voor uw komst naar de studio. Hoogleraar medische oncologie van het Radboud UMC. Dank u wel. En we gaan verder met Maaike Oudboot. Ja, u mag nog even blijven zitten als u geniet van de muziek. Ja, de muziek is wel mooi. Ja. Maaike, we hadden het er net al even over dat je de mensen die jou inspireerden gevraagd had wie hen is bijgebleven. Moeilijke constructie. Maar wie zijn jou bijgebleven? Het is moeilijk om uit te leggen, ja. Ja, ja, nou ja, goed. Wie mij zijn bijgebleven? Nou ja, want net ging het over een zekere Lilian. Wie is dat? Ja, wie is dat? Nou, Lilian is een meisje dat ik heb ontmoet voor 3FM Series Request. Ik had geveild dat ik een liedje op maat zou maken. Zij had een chronische ziekte. En zij vroeg eigenlijk aan mij, zou je een lied willen maken zodat mensen snappen hoe ik me voel? Omdat ze op de middelbare school... ze wilde eigenlijk gewoon een gewoon meisje zijn. En tegelijkertijd ook dat mensen snapten dat ze niet altijd mee kon doen. Dus dat heb ik toen specifiek voor haar geschreven. Ja. En wat wordt de tweede nummer? Voor jou. Oh, dat mag ik mezelf ook... Nou, gewoon voor mij. Okay. Alle vrijheid. Nou, ja. Mooi. Een lied over de complexiteit van leven... en de schoonheid van leven. Oké. Ik weet niet wat ik zou schrijven als dit het laatste was. Maar het zou lief zijn over leven gaan, over de schaterlach. Over opgaan in een fantasie met in je achterhoofd dat je je nooit verliezen zou. over het allergrootste. Over even nooit meer loslaten. Erachter komen dat verdriet veel harder binnenkomt. Als iemand altijd lacht op een regendag. Je jas niet aan, je longen uit je lijf. Over veel te hard van stapel lopen. Niet meer uit je hoofd te krijgen. Of toch nog net iets langer blijven. Ik denk dat ik zou schrijven over hoe mooi elke dag. Over liefde, terwijl of juist omdat ik het niet snap. Over hoe de wereld zich verzamelt in jouw blik. En als ik zoiets schrijven zou, als ik dat zou durven schrijven, schreef ik het voor jou. Als eerste toch het water in, aankijken te lang. Dansen terwijl of juist omdat ik het niet kan. Overdenken, opgaan, overlopen, overgeven aan. De nacht die ineens ochtend was. Omdat we niet meer zijn gaan slapen. Of een hagelbui in maart. Ik denk dat ik zou schrijven over hoe mooi elke dag. Over liefde, terwijl of juist omdat ik het niet snap. Over hoe de wereld zich verzamelt in jouw blik. En als ik zoiets schrijven zou, als ik dat zou durven schrijven, schreef ik het voor jou. Te lachen, weerzien, Wilmink, fluitenkruid. De vragen van een kind van vier. De weg van school naar huis. De lente neemt de bloesems mee. Bos en nooit meer bang. Dat eerste woord op leeg papier. Van een nog niet bedacht verhaal. Hoeveel er nog te huilen valt. Ik denk dat ik zou schrijven over hoe mooi elke dag. Over liefde, terwijl of juist omdat ik het niet snap. Over hoe de wereld zich verzamelt in jouw blik. En als ik zoiets schrijven zou, als ik dat zou durven schrijven, schreef ik het voor jou. Schreef ik het voor jou. Schreef ik het voor jou. Mooi. Dankjewel, Maaike Auwboter. Ze werd begeleid door Bernard Gebken. En ze gaat theaters in, hè, met een tournee. Ja. En de data van die theatertournee, ja, dat is het. Zijn te vinden op maaikeauwboter.nl, haar website. Dankjewel, heel veel succes. Graag gedaan, bedankt. Ja. Eens even kijken. Ja, poolbioloog Maarten Lonen. Die woont al bijna 30 jaar... 2 maanden op Spitsbergen voor onderzoek naar brandganzen. En daar ziet hij steeds duidelijker de impact van de opwarming van de aarde. En dat maakt hem soms emotioneel. Goedenavond, meneer Lonen. Goedenavond. Ja, u bent niet hier in de studio helaas, want ik had u graag in de ogen gekeken. Maar we moeten het maar zo doen. Ik heb alleen begrepen dat u onlangs tijdens een speech het te kwaad kreeg. En dat was niet de eerste keer. U moest gewoon huilen om die situatie op Spitsbergen. Ja, helaas kan ik me soms niet meer goed houden. Het is een beetje paniek die uitbreekt als je moet vertellen over de veranderingen. En steeds beter beseft ook wat er aan de hand is. En het is meer dan wetenschap dus voor u? Ja. Ik kijk altijd naar de vogels en mijn onderzoek gaat door. Ik zie daar grote veranderingen. De ganzen komen 2 weken eerder. Want de zomer is inmiddels een maand langer daar. Hij was gewoonlijk 3 maanden, hij is nu 4 maanden. Dus ik ga ook vroeger naar Spitsbergen. En ik doe daar allemaal onderzoek in een prachtig onderzoeksdorpje waar heel veel verschillende dingen gebeuren, waardoor ik ook redelijk goed op de hoogte ben naar de nieuwste bevindingen. En afgelopen jaren ook mensen op bezoek gehad die dan zeggen van het magistrale landschap, het is gewoon echt nog prachtig. En dan probeer ik die mensen uit te leggen wat er veranderd is in die tijd dat ik daar zit. En dan word je zelf ook bewust van de grote veranderingen. En dan raak ik in paniek. In paniek? Ja, ja. U zei tegen Volkskrant-columnist Van Heijman: Spitsbergen is een emotioneel landschap. Het kruipt onder je huid. Ja, dat is dus ja wat zeker. Gebeurt. Wat is er zo mooi daar? Want ik ben er nooit geweest. Nou, het is heel puur. Het is een wildernis. Het is in werkelijkheid onvriendelijk. Maar ik heb... Het is ook een vorm van een gebied waar we een beetje thuis horen. Het idee is eigenlijk dat toen we in Afrika leefden, toen plukten we de vruchten van de bomen. En wij zijn eigenlijk slim geworden door naar het noorden te migreren, mammoetjagers te worden. Daar hebben we geleerd te koken. En allerlei cognitieve dingen ontwikkeld. En ik denk dat als we nu nog terugkeren naar dat landschap, je ineens beseft dat je daar moet plannen, dat je daar samen moet werken, dat je overleven is daar een sociale bezigheid. En die heeft geleid tot allerlei innovaties, zelfs voor ons als mensheid in die 100.000 jaar dat we ons ontwikkelen. En dat gevoel, dat raakt heel diep, maar dat maakt eigenlijk dat het in zijn oneindige kilheid toch heel mooi is als je daar in dat landschap kunt zijn. En wat is er nu bijvoorbeeld dan anders dan bijvoorbeeld 2 jaar geleden? Kunt u bijvoorbeeld een concrete verandering? Nou, zeg maar, de gletsjers trekken al jaren terug. We hebben afgelopen zomer deden we vogeltellingen voor het tweede jaar. En wij voeren op plekken waar het jaar daarvoor we niet konden komen omdat er nog gletsjer was. Als ik naar buiten kijk, dan zie ik nu gewone zeehonden daar op de plaat liggen. Wat in 30 jaar geleden waren het ringelrobben en was de gewone zeehond zeldzaam. We hebben steeds meer ijsberen die op zoek komen naar eieren, omdat ze op het ijs niet meer hun gang kunnen gaan. Het fjord bevriest niet meer en ook op de oceaan is dus natuurlijk minder ijs. Wat ervoor zorgt dat er geen stabiele ingevroren kust meer is en dat er een hele agressieve golfslag die kust ook aan het afslaan is. Maar ik heb vrienden die hun huis hebben moeten verplaatsen. Ik heb, als ik in het gebied daar kom, daar staan huizen leeg omdat ze de afgelopen jaren onbewoonbaar zijn verklaard, omdat ze ineens beseffen, er zijn landverschuivingen geweest, er zijn lawines geweest. In het dorp is het grootste gebouw, wat het nieuwste gebouw was in het dorp, 3 jaar oud. Dat is al helemaal opnieuw gefundeerd, omdat het bleek te verzakken. Maar als het u zo aangrijpt, waarom gaat u er dan steeds naartoe? Nou, omdat het nog wel prachtig is en omdat het ook mijn werk is. Maar mijn werk is dus min of meer die ganzen volgen. En dat doe ik ook met heel veel plezier en kijken naar die natuur. Het is gewoon voor mij als bioloog ook 1 groot experiment hoe die dingen reageren. Maar ik wil niet alleen maar over de beesten praten. Ik wil ook vertellen over inderdaad wat het doet met de mensen daar. Ja. En dat is, nou, dat is schrikbarend eigenlijk. Je kunt natuurlijk ook onverwachte dingen. Ja, zoals? Nou, bijvoorbeeld dat daar een global seed vault. Er is een zaadkluis gebouwd. Die zou voor de eeuwigheid zaden veilig moeten verbergen. Ja. En dan krijgen we we hebben daar al jaren 3 keer meer regen dan normaal dat er valt. En dat regenwater liep de kluis in en bevroor. En maakte het spiegelgladde tunnel de berg in. Ja. Terwijl die kluis helemaal gebouwd is van dit is het einde van de wereld. 70 meter hoog in de berg. De berg is helemaal bevroren. Dat zou voor de eeuwigheid de boel moeten opsluiten. En binnen 5 jaar zijn er problemen. Die wel oplosbaar zijn. Maar het laat wel zien hoe onvoorspelbaar het is. En hoe weinig we nog inzien dat het heel wat anders is als een beetje warmer worden of een beetje kouder worden. U zegt, we zien dat nog veel te weinig in. Zijn we gewoon te laat met dat klimaatakkoord? Nou, eigenlijk net niet. Zeg maar, in 2015 was een bijzonder jaar met Parijs. Met de rechtszaak van Oekenda. En dat was overduidelijk dat de wetenschappers op dat moment zeiden, er is een weg, we kunnen het allemaal nog doen. Alleen we moeten wel zorgen voor een ombuiging binnen 4 jaar, 4 tot 5 jaar. En daar zijn we nu. En dan kijk ik om me heen en dan is er veel veranderd in de mentaliteit. Maar is het nog steeds zo dat bijvoorbeeld nu over het klimaatakkoord alleen maar gepraat wordt, het wordt doorgerekend. En ik had zo graag gehad dat we die 4 jaar gebruikt hadden voor echte actie. Ja. En dat we nu op een ander punt waren. Want het is gewoon met de aantrekkende economie, het is er niet beter op geworden. Onze hele CO2-uitstoot is helemaal niet verminderd. Nee. Zelfs met de rechtszaak wordt nu geconstateerd van ja, we halen het niet. Ja. Ja. Bent u iemand die dan ook zelf denkt, denkt, ik moet er misschien niet meer zo vaak naartoe vliegen. Wat de zorg ik zelf. Nou ja, precies. Ik heb, om eerlijk te zijn, zou ik vandaag in het vliegtuig naar Alaska hebben gezeten. En dat heb ik afgezegd. Ik probeer dingen af te zeggen waar ik niet absoluut naartoe moet. Maar het is natuurlijk wel een deel van mijn onderzoek. Is ja. wel dat ik naar die plekken toe moet komen. Nou ja, u bent ook niet naar de studio gekomen. Dat scheelt ook weer CO2. Ja, maar ik was met de trein gekomen. Okay. en dat is bijvoorbeeld, dat zijn die heerlijke dingen waar het wel heel duidelijk op verbeterd is. Dat je nu met de trein kunt gaan en CO2-neutraal in de trein kunt zitten. Hm. Dat is een geweldige verbetering. Ik heb zonnepanelen op het dak. Ik zie steeds meer zonnepanelen in de wijk. Maar het is toch nog zo dat er, als je bekijkt dat zonnepanelen hun geld opleveren, dat ze goedkoper zijn om nu in te zetten. En dan nog wordt erover gediscussieerd. Nog heb je bedrijvengebouwen waar niks op het dak ligt. Ja. Wie heeft zijn huis veranderd? LED-verlichting. Oude koelkasten, oude vriezers. Wie is zijn huis aan het isoleren? Dan is zoiets als met de trein gaan of de OV-fiets gebruiken. Dat zijn positieve dingen. En ja. daar hou ik me nog een beetje aan vast. Maar ja. als ik... Ik heb soms het idee dat we over onze kleinkinderen zullen ons vragen wat wij gedaan hebben aan de crisis waar zij in terechtkomen. En dan gaat het om wie was goed en wie was fout. Zo van wat heb jij in de tijd gedaan toen de trap aankwam? Dat soort vragen gesteld gaan worden. En nu kunnen we er iets aan doen. Iedereen van ons kan er iets aan doen. En het is geen onzin. Alle kleine beetjes maken een hele grote verandering. Weet u bent eigenlijk van polbioloog klimaatactivist geworden? Ja, helaas activist. Ik zou graag de wetenschapper zijn en het heel cool vertellen, maar ik kan het niet meer. Nee. En vindt u dat vervelend? Of zegt u nou, dat is gewoon zo? Ja, ik vind het wel jammer, want ik probeer het allemaal heel serieus te benaderen. En de feiten zijn zo ontzettend duidelijk en worden zo vaak ontkend. Ja. Dat het gewoon, dat ik niet alleen droevig ben, ik ben ook soms woest. Ja. Gewoon van wat je hoort. Het is wetenschap is wetenschap. Wetenschap zijn niet zomaar wat gedachtes of zo. En toch hoor je tot in de Tweede Kamer dat het ontkend wordt. En het is ongelooflijk dat mensen moeten zoeken naar de waarheid op internet. En dat er zoveel onzin op internet staat. Het is echt zo duidelijk. Het is zo duidelijk aan het veranderen. Ja. En dat zien we nu in de Noordpool. En we zien dat het onverwachte dingen met zich meebrengt. Een heel duidelijk verhaal. Hebt u droog gehouden tijdens dit gesprek? Nou, net. Ja. Mag ook wel een klein beetje grapje over maken. Hè? Hartelijk dank. Zeker. Ja, oké. Okay. Fijn. Okay. Dank u wel voor uw vlammende betoog. Ik hoop dat heel veel mensen het ter harte nemen. Polbioloog hoorde u, Maarten Lonen, die al bijna 30 jaar, elke 2 jaar, 2 maanden op Spitsberg woont en ziet hoe het daar verandert. Dank je wel. You love me like you used to do. How come you treat me like a worn-out shoe? My hair's still curly and my eyes are still blue. So why don't you love me like you used to do? Ain't had no loving and a hugging and a kissing in a long, long while. We don't get nearer, further, closer than a country mile. Why don't you say the things you used to say? What makes you treat me like a piece of clay? My hair's still curly and my eyes are still blue. So why don't you love me like you used to do? Why don't you love me like you used to do? Why don't you love me like you used to do? Tom Jones, why don't you love me like you used to do? John's poëzie-rubriek. 3 februari, eerste zondag van de maand. En dat betekent dus John Jansen van Galen. Dag John. Goedenavond. Wat is er poëtisch aan de orde? Nou ja, het is volop poëzieweek nu. Hè, en, stellen is een beantwoord. Allemaal poëtische manifestaties. Met als klapstuk aanstaande woensdag in de Rode Hoed in Amsterdam de bekendmaking en uitreiking van de prijzen in onze eigen Turing Nationale Gedichtenwedstrijd. Ja. En daarna een speciale uitzending van het Met het Oog op Morgen. En dan staat overal in het land nog poëzie op de agenda. Zoals? Nou, bijvoorbeeld optredens dinsdag in Roosendaal, maar ook nog op 15 februari komt Allen op Writers Unlimited, Ellen Dekwits op Writers Unlimited samen met Antje Krog uit Zuid-Afrika, eminent dichter. Ellen Dekwits, NRC-columniste, wegwijzer voor lezers in het oerwoud van de poëzie, bijna winnaar van de voetbalpool in het oog voor het WK 2014, maar vooral dichter en met nu op stapel de bundel Hogere Natuurkunde. Ik lees even het begin. Bandung, 27 april 2018. Ze zei dat ze zich nooit heeft laten kennen. Ze zei dat je de zon te slim af moet zijn. Vermijd warmte, bagage, blijf in die schaduw. Na 50 meter in de luwte is mijn rug alweer klam. Stromen zonnefilters van mijn schouderbladen. Naast mij ritselt het struikgewas. Mijn overgrootvader tijgert door de dorre bladeren. Het knillabel al gerafeld, maar nog steeds stevig vastgestikt. En ik vraag me af of ik ooit mijn genen kan negeren. Ik moet door, zoek naar het deurtje van toen het nog goed was. Toen ze nog heel was. Ik hoor het knil, het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Ja. Nederlands-Indië, daar gaat het over. Hè? Daar gaat het over. Het gaat vooral over mijn lieve terroroma, zoals Dekwits haar noemt. Mijn chronisch woedende oma. Bij de Indië-herdenking op 15 augustus herdacht ze een oud-oom die stierf bij de aanleg van de Burma-lijn. Een overgrootmoeder die overkwam in het Jappenkamp Ambarawa 6. Twee grootouders die nooit herstelden van de ontberingen en mishandelingen in de kampen. En vorig jaar ging ze zelf naar hun land van herkomst. En ook het land van haar oma, omdat ze het eens wilde beleven. Dat land waar ze een heel Hollandse voorstelling van had, zei ze. Als die mensen over bos spraken, dan zag zij dijkenbomen, eikenbomen voor zich. En ik lees nog graag even iets over die oma. Ik wist niet dat zij die achtergrond had. Nee, wist ik ook niet. Ja. Uit Borne komt ze, maar daar woonden die mensen dus ook. Ja. Oma, 1921-2014. Benen van staal, borstkas van titanium, immuunsysteem van een rioolwerker, het geweten van een beurshandelaar, een lap grond, geschoffeld met geweerkolven. Ze was 3 meter lang en trots op haar huid die nooit bruin werd. Ze was gevaccineerd tegen de zon. Ik vertelde aan mijn vriendje dat ze in een kamp had gezeten. Een soort Anne Frank, vroeg hij. Moi, met een machete misschien. Ze zei, con Wibi Suryadi, die speel ik met gemak tegen de vlakte. Ze zei, ik hoefde niet zo nodig kinderen, maar ja, in mijn tijd hadden we nou nog geen pillen voor. Ze zei, waarom doet iedereen hier alsof ze zichzelf hebben bevrijd? Alsof ze die gestoorde Verenigde Staten daar niet voor nodig hadden. Stuk gaan, zei ze altijd. Ik heb dat diploma nooit weten te behalen. Nou, wat een oma. Ja, een formidabele oma. Ja. En ook, zoals Ellen zegt, reuze racistisch. Zoals veel Hollanders in Indië. Waardoor haar kinderen en kleinkinderen, dus ook Ellen, van de weeromstuit een enorme koloniale schaamte kregen. En ze gingen schamen voor hun huidskleur. En zo komt de dichter via het koloniale verleden ook uit bij het actuele racisme in deze tijd. Een bijzondere bundel, lijkt mij. Ja, dat is een bijzondere bundel. Eigenlijk ook vooral omdat ons hele koloniale verleden in Azië poëtisch eigenlijk heel weinig opgeleverd heeft. Terwijl proza wel. De grootste Nederlandse proza-schrijvers, Multatuli, Louis Couperus, Helle Hazen, hebben er veel en indringend over geschreven. Maar niet, poëzie niet. Hoe komt dat, denk je? Ja, ik denk dat poëzie misschien vele dichters ongeschikt leek om de ongemakkelijke koloniale samenleving te beschrijven. Al zegt Ellen Dekwits juist dat het benoemen van het meest pijnlijke is poëzie bij uitstek. Bij poëzie klets je eromheen, zodat hetgene waar je omheen kletst oplicht. Maar Rob Nieuwenhuis, de grote kenner van de Indische literatuur, heeft gezegd over de poëzie van over dat land, er is niets. Nou was dat een beetje overdreven. Er was veel, heel wat zelfs. Maar voor hem blijkt als het allemaal onder de maat. En dichters als Jan Prins en Willem Brandt hebben ook nooit de bloemlezing van Komrij gehaald. En dat zegt wel wat. Hè. Het was eigenlijk allemaal dichter over de overweldigende tropische literatuur. En daar had je natuurlijk Slauwerhof. Ja. Die heeft op Java gewoond. Maar daar vandaan voer die naar de landen elders in Azië, waar die wel over dichtte. En eigenlijk niet over Java. Leo Vrooman heeft een Jappenkamp kampen gezeten. Die heeft hij eigenlijk vooral overleefd door zichzelf af te sluiten voor de werkelijkheid. En dus ook de werkelijkheid van de koloniale samenleving. Dus eigenlijk blijft alleen de onbekende G.J. Racing over. Dat was een geleerde die in zijn gedichten een symbiose wist te scheppen tussen Hollandse dichtkunst en het Indische, Indonesische levensgevoel. En die is er ook tot aan zijn dood blijven wonen. Nou, die G.J. Racing die kent volgens mij helemaal niemand meer, John. Nee. Daar kan ik ook nog een keer over voorlezen, andere keer. Maar goed, nu gaat Ellen Dekwits dat dus alsnog goed maken, een paar generaties. Ja, helaas duurt het nog even, want ze leest nu overal al voor uit die bundel. Maar die bundel zelf, daar heeft ze de verschijning net van uitgesteld, van hogere natuurkunde, want het voelt voor haar nog niet af. Ze heeft zoveel mensen gesproken, zegt ze. En ik heb me zo verdiept in het verleden van mijn familie en van Nederland dat het nog moet sudderen. Het duurt dus nog even. Dus ik kan nog wel even een voorproefje geven. Ja. Want ik heb het al op PDF thuis, zover als jij nu. Jij verheugt je er dus op, begrijp ik. Ja, ik verheug me erop. Graag. En nog even over die oma dus. Ja. Nog meer over die oma. Ja. Oké. Er was eens een grootmoeder. Ze feunde mijn allang droge haar op de allereerste stand. Ze zei dat het zo voelde wanneer je 5 uur lang voor een vlag moest knielen. Er was eens een grootmoeder die altijd zei dat de honger zich om de hoek bevond. Dat iedereen zomaar opeens kon verdwijnen. Er was eens een grootmoeder die zei dat ik dit allemaal niet tegen mijn ouders mocht zeggen. Er was eens een grootmoeder die soms, als ik haar woningkamer binnenkwam, deed alsof ze dood was. Lag ze daar op het Persische kleed, haar mond half open, het gebind balancerend op haar onderlip. Kwijldraten tussen haar mond en de grond, alsof ze trek in aarde had. Ik moest haar wekken met kussen. Ik was 5. Ze zei dat ze haar moeder op de grond had gevonden na de epidemie in het kamp, maar dat haar kussen niet genoeg waren. Heel toegankelijke poëzie. Ja, heel toegankelijk. Ja. En die grootmoeder woonde dus naast het gezin van Ellen Dekwits. En daardoor is ze zo sterk met haar opgegroeid en met die koloniale erfenis, waarvan ze nu dan eindelijk vorm geeft in een bundel. Ja. Binnenkort te verschijnen. Mooi, iets om ons op te verheugen. Nou, nog even tot slot, John, die poëzieweek. Je zei al, Turing, gedichtenwedstrijd, dat is woensdag. Wat ga je verder nog andere dingen bekijken? Nee, gisteren nog een manifestatie gezien in Amsterdam. Maar deze dagen niet. Nee. Woensdag de Rode Hoed, komt allen. Oké. Okay. Ja, mensen zijn welkom, hè? Ja, mensen zijn volgens mij nog een live uitzending, volgens mij gepresenteerd door Rob Trip. En dan horen ze nog eens een mooie gedichten. Oké, dus alle poëzieliefhebbers zijn hartelijk uitgenodigd. Goed, dankjewel. Maar John, blijf even zitten, want we gaan een van die gedichten gaan we bespreken. Even de tune, hè? Wat? Turing, gedichtenwedstrijd. Turing, gedichtenwedstrijd. Woensdag is het die ontknoping. We hebben het al een paar keer gezegd. Alle oogpresentatoren mochten deze week hun favoriete gedicht uit de top 100 kiezen. En ik heb gekozen voor nummer 3840, Denkend Spek. Mijn lichaam is mijn lichaam niet. Niet schiep ik mijn eigen klei, nog de zonderlinge vormen, geplukte kip met vlezige kop waarin ik werd gekleid. Mijn lichaam is mijn lichaam niet. Wapen ben ik in de genenstrijd. Som van hen die voor mij kwamen, reunie van DNA, tijdelijk voorouderlijk onderkomen waar schaduwen en schimmen elkander onophoudelijk bespringen. Maffe stoet die zich in mij ontmoet. Sterrenwichelaars en slagers, soldaten, dokters, dronken schreeuwers, meisjes met een vage blik, liefdelozen en verliefden, rabbies, hoeren, hazenjagers, mannen met een paardenbek. Mijn lichaam is mijn lichaam niet. Wandelende fakkel ben ik, wandelende fik, vuur in de nacht, waaromheen gedanst wordt en gevochten, gedroomd wordt en gezwetst. Koor van gek en realist. Denkend spek. Ja, en Jeroen van Kamp, die zit in de jury, die gaat dat met mij bespreken. Nou, wil jij er iets over zeggen of zal ik beginnen? Nou, ik wil natuurlijk eerst graag van jou weten waar je het gekozen hebt. Nou, ik vond het een heel mooi fysiek gedicht. Ik vind het, sommige gedichten waren voor mij zeer ongrijpbaar. En hier dacht ik van, hier kan ik meteen iets mee met dat denkende spek. Dat vind ik ook meteen al een heel mooi qua vorm. Denkend spek, weet je wel. Daar zit een hele mooie binnenrijm in. En ik dacht, het is iemand die het gevoel heeft dat hij zijn of haar, ik weet niet of het een man of een vrouw is, zijn eigen lichaam niet is. Dus die neemt afstand van zijn eigen lichaam, want hij of zij heeft volgens mij een hekel aan dat lichaam, want het is waarschijnlijk dik, vanwaar dat spek. En dan gaat de dichter dus zeggen, ja, mijn lichaam is mijn lichaam niet. Ik ben eigenlijk iets heel anders. Gaat er op een hele op een heleboel verschillende manieren eigenlijk naar dat lichaam kijken. Als een reunie van DNA of een som van hen die voor mij kwamen, voorouders, voorouderlijk onderkomen. Ja, ik vond dat wel mooi dat je iemand die zich eigenlijk distancieert van zijn of haar lichaam en dan op een andere manier dat gaat bekijken. Een soort omgekeerd memento mori is het, hè? Iemand die niet vooruitkijkt naar het nakend sterven, maar terugkijkt naar waar we vandaan komen. Ja. En maar wat ik ook wel mooi vond, was bijvoorbeeld die referentie aan die klei. Niet schiep ik mijn eigen klei. Klei is natuurlijk een materie uit het scheppingsverhaal van allerlei culturen. Dat vond ik ook wel mooi. Ja, er zitten ook een paar gekke dingen in. Bijvoorbeeld die registerwisseling ineens. Het maffe stoet die zich ermee ontmoet. Ineens ruimt het. Dan is het. En dat maf is een beetje een gekke. Een beetje raar. Gisterwisselingen kunnen natuurlijk heel goed in een gedicht. Hè? Gerard Reven, vannacht verscheen met mijn droomgezicht een oude moeder, eigenlijk is goed gekleed. Maar dan moet je toch wel Gerard Reven voor zijn, wil je dat tot een goed einde brengen vaak. Nou ja, het gekke is dat er dan bijvoorbeeld in die regel daarvoor weer elkander. Dat vind ik dan eigenlijk weer. Ja, veel archaïsche dingen komen erin voor. Ja, dat hoeft niet. Het kan ook gewoon elkaar zijn. Ja, of maar, niet schiep ik mijn eigen klei, maar in plaats van niet ik schiep mijn eigen klei. Dus jij bent er eigenlijk niet zo enthousiast over, die registerwisselingen? Het was niet het gedicht waar ik het meest enthousiast over was. Nee, het is iemand die zich beseft dat hij waar hij vandaan komt en dat oude DNA in hem resoneert. Of haar, want we weten natuurlijk niet wie het gedicht geschreven heeft. Maar dat idee wordt vervolgens wordt een aantal keer herhaald in het gedicht. Dus daar blijft het eigenlijk een beetje bij hangen. Ja, nou ja, ik vond de laatste zin. Kijk, op een gegeven moment zegt die persoon, ja, wat ik dan eigenlijk ben, is een fakkel. Ik ben fik, ik ben een vuur in de nacht. He, dus dat is mijn wezen. Ik vond de laatste zin, koor van gek en realist, daar was ik niet zo heel erg enthousiast over. Nee, dat is ook een heel beetje klein koor ook. Eén gek en één realist. Dat is een. Nou goed, lees jij het nog eens voor. Dan misschien dat je dan toch nog weer meer gaat waarderen. Ik zal een poging doen. Ja. Denkend spek. Mijn lichaam is mijn lichaam niet. Niet schiep ik mijn eigen klei, nog de zonderlinge vormen, geplukte kip met vlezige kop, waarin ik werd gekleid. Mijn lichaam is mijn lichaam niet. Wapen ben ik in de genenstrijd. Som van hen die voor mij kwamen, reunie van DNA. Tijdelijk voorouderlijk onderkomen waar schaduwen en schimmen elkander onophoudelijk bespringen. Maffe stoet die zich in mij ontmoet. Sterrenwichelaars en slagers, soldaten, dokters, dronken schreeuwers, meisjes met een vage blik, liefdeloos en verliefde, rabbies, hoeren, hazenjagers, mannen met een paardenbek. Mijn lichaam is mijn lichaam niet, wandelende fakkel ben ik, wandelende fik. Vuur in de nacht waaromheen gedanst wordt en gevochten, gedroomd wordt en gezwetst. Koor van gek en realist. Denkend spek. Nou, klonk veel beter toen jij het voorlas. Viel je jou trouwens ook op dat er zo weinig gerijmd werd in al die gedichten? Ja, niemand maar had dat nou eens een lekker sonnet bedacht. Toch. Maar goed, John, vond jij het wat? Denk het spek? Ik vond het rechtstreeks. Je weet waar het over gaat. Die hele discussie DNA. En daarom vond ik die zin ook wel mooi. Maffe stoet die zich in mij ontmoet. Hè. Dat had Ellen Dekwits ook over. Bepaald door de genen van die oma. Precies. Over Indië. Ja. Ja. Dankjewel, John. Morgen Chris Keijnen. Dag. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Precies wat je zoekt. We zijn er voor je. Kanker.nl. Wat doen leiders over 5 jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl/agile. Hey, hart voor de zaakhebber. Geweldig, die inzet elke dag. Maar hoe is de koffie bij jullie? Op veel werkplekken wordt nog steeds matige koffie geschonken. Bah!